jedna osoba. Od Wigilii do wczoraj na polskich drogach, tu trochę statystyki, doszło do 285 wypadków. Zginęły 34 osoby, rannych zostało 347 osób. Zatrzymano blisko 800 nietrzeźwych kierowców. Następne wiadomości za godzinę. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator Trójki. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 grudnia, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jest oświadczenie premiera Polski w sprawie kłamstw prezydenta Rosji. Goprowcy uratowali turystę, który w nocy utknął w Beskidzie Żywieckim. Zawsze w drodze, nigdy nie wykorzenieni. To hasło tegorocznego spotkania młodych ludzi ze wspólnoty Steze. Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami. Czytamy w oświadczeniu premiera Mateusza Morawieckiego. Dotyczy ono słów prezydenta Rosji Władimira Putina, który w ostatnich dniach kilkukrotnie podważał odpowiedzialność ZSRR za wywołanie II wojny światowej, a Polsce między innymi zarzucił rzekomą zmowę z III Rzeszą. W czterostronnicowym oświadczeniu premier Mateusz Morawiecki napisał m.in., że dla jego pokolenia jest oczywiste, iż pakt Ribbentrop-Mołotow, czyli sojusz nazistowskich Niemiec i sowieckiej Rosji, odpowiada za rozpoczęcie II wojny światowej, a prezydent Putin zakłamuje historię z powodów politycznych. Zwrócił przy tym uwagę na przykład na niedawne przedłużenie unijnych sankcji na Rosję za bezprawne zajęcie Krymu. Tak samo ocenił to wczoraj wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Na ostatnie wydarzenia na arenie międzynarodowej pokazują, że zarówno pan prezydent Putin, jak i cały establishment polityczny Kremla jest w pewnej defensywie, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Przedwczoraj Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji w Warszawie i przekazało mu sprzeciw Polski wobec insynuacji historycznych rosyjskiego rządu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Goprowcy uratowali turystę, który w nocy utknął w Beskidzie Żywieckim na wysokości 1200 metrów. GOPR podkreśla, że odnalezienie go było możliwe dzięki aplikacji Ratunek. Wybierających się w góry ratownicy zachęcają do jej pobrania. Mężczyznę zaskoczyły skrajnie trudne warunki i miejscami ponad 1,5 metra śniegu. Uniemożliwiało to dalszą wędrówkę, a brak sił spowodowany ciągłym torwaniem drogi nie pozwalał zawrócić. Wyczerpanie i spadająca temperatura były realnym zagrożeniem życia, opisuje GOPR. Ostatecznie ratownicy torujący drogę od strony Mosornego Gronia dotarli do wyczerpanego i wychłodzonego turysty. GOPR apeluje do wszystkich, którzy chcą spędzić Sylwestra w górskich schroniskach, aby sprawdzać warunki i poruszać się tylko po przetartych szlakach. 15 tysięcy młodych pielgrzymów z 60 krajów uczestniczy we Wrocławiu w Europejskim Spotkaniu Młodych. Organizowane jest ono przez wspólnotę braci Steze. Temat przewodni tegorocznego spotkania to zawsze w drodze, nigdy nie wykorzenieni. Najważniejsze dla uczestników spotkania jest poczucie wspólnoty. Jest to miejsce spotkania, miejsce relacji, miejsce poznania ludzi ciekawych. I mimo, że jesteśmy z różnych grup chrześcijańskich, to jednak w Jezusie stanowimy jedność. Here we can meet many new people. Poznajemy tutaj nowych ludzi, nowe kultury. To ważne i potrzebne doświadczenie. Have this experience. Z uczestnikami spotkał się dziś m.in. arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Teze to jest jedno z ważniejszych miejsc dzisiaj na mapie Kościoła, bo tam jest czysta Ewangelia, czyli skupienie na Słowie Bożym i na Eucharystii, w akceptacji wzajemnej wszystkich, w milczeniu, na modlitwie, w słuchaniu siebie nawzajem. To, co istotne w Kościele, w Ewangelii, jest w Teze. Europejskie spotkanie młodych potrwa do 1 stycznia. Z Wrocławia Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Decyzja o wysłaniu do Polski dodatkowych amerykańskich żołnierzy była jednym z najważniejszych wydarzeń kończącego się 2019 roku. Dokumenty w tej sprawie podpisali 12 czerwca w Białym Domu prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych. Umowę o współpracy wojskowej przywódcy obu krajów podpisali w trakcie drugiego w ciągu kilku miesięcy spotkania w Białym Domu. Dokument przewiduje, że w Polsce powstanie nowoczesna infrastruktura na potrzeby amerykańskich żołnierzy. Za wszystko zapłaci Polska. Polska zapewni zakwaterowanie i infrastrukturę dla około 1000 amerykańskich żołnierzy. Polski rząd stworzy te projekty. Nie zapłacą za nie Stany Zjednoczone, lecz Polska. Mówił w Białym Domu Donald Trump.

Nie zasuwam zasłon. Na sali i też przed radioodbiornikami. My nazywamy się The Dumplings. Tak, nadal słuchacie Trójki. Chciałem pozdrowić tylko mojego tatę, bo wiem, że siedzi przed radiem. I mamę, która jest tutaj. I mamę też, wszystkich. I babcię Justyny też obie. Tak, i dziadków. Pozdrowienia załatwione. Chcemy zagrać jak najwięcej utworów, więc będziemy mało mówić. Mamy nadzieję, że nam to wybaczyć. Okay. Pozwól w rozmowę wdać mi się taką bez słów, taką zrozumiem, wszystko zrozumiem. Tak niczym idę, lecz nie dam się znudzić się. Tak niczym idę, lecz nie dam się znudzić się. Prowadzone, wybieram ten tramwajowy. ciężko lekko żyć. Spójrz, jak ciężko lekko żyć. I wspomnę zachowy lat, w świetle sygnali zdawa się łupimy. Milcz, kłoniec, pas, a teraz na czerwonym stoimy. I wspomnę co nowy lat, w świetle sygnali zdawa się łupimy. Milcz, kłoniec, pas, a teraz na czerwonym. Chciałam powiedzieć, że dla nas ta trasa... Mareczku, mogę zobaczyć ludzi? Dzięki. Widzę was. Chciałam powiedzieć, że w ogóle ja wiem, jak to jest na tych koncertach, jeśli publiczności, to zawsze jest tak, żeby nie było mnie słychać. Mówicie mi słychać, że jestem w radio? Nie. Możecie z nami rozmawiać, słuchajcie. Jeśli macie ochotę. Jak nie, to okej. Chciałam powiedzieć, że taki dla nas bardzo sentymentalny czas, ponieważ gdzieś tam zawieszamy na chwilkę działalność na bliżej nieokreślony czas, chyba dłuższy niż krótszy. No i... A to na chwilkę, czy na bliżej nieokreślony czas? A to jest, nie jest prawie sąd, chwilka. Dobra, mamy różne pojęcie definicji chwilki. Jak wielu rzeczy też. Tak czy siak... Przed nami ostatnie koncerty tego roku i ostatnie koncerty właśnie przed tą przerwą. I dzisiaj jest taki ważny dzień i dziękujemy, że chcieliście spędzić go z nami, bo jest ważne. Troszkę się stresujemy, ale zaraz nam przejdzie. Ja chciałam powiedzieć coś o kolejnej piosence, ponieważ kolejna piosenka jest z płyty Raj, naszej trzeciej płyty. Nazywa się Uciekam i nie każdy wie, że jest to piosenka o Tołstoju, który w wieku 80 lat miał odwagę uciec z domu. Z domu można troszkę powiedzieć, że od żony, ale to ma bardzo szeroką historię. Jest taka piękna książka Ucieczka z raju. Myślę, że nie ma co pochopnie go oceniać. Ja pozwoliłam sobie napisać piosenkę razem z Kubą właśnie o tej oto ucieczce. Drzwi pokoju zamknięte, nie usłyszy kroków moich, koniec stukotów, okno w domu pozamykane. Nie zobaczy świateł myśli, nie zdecydowany. Nie zdecydowany. Koniec stukotów, okna w domu pozamykane. Nie zobaczy świateł myśli, nie zdecydowani. Nie zdecydowani. Dziękuję bardzo. Przez to, że za chwilę kończymy, to nie koncert, to zagramy dzisiaj wam piosenki z całych 7 lat naszej działalności. I między innymi mamy taką piosenkę, którą zaczęliśmy całą naszą działalność, do której mieliśmy swój pierwszy klip. I o dziwo jest to piosenka po angielsku. Gdzie w Polsce raczej bardziej się przyjmują piosenki po polsku, sami tego doświadczamy na koncertach. Dlatego reszta płyt powstała już tylko po polsku. Słuchajcie, stresujecie mnie strasznie. Naprawdę, zawstydzacie mnie tak, że nie mogę. Zawstydzacie, to jest dobre słowo, nie stresujecie. Także teraz zagram wam tę piosenkę, ale jest ona w zupełnie nowej wersji, ponieważ mamy taki zwyczaj przerabiania jej co roku i ma ona bardzo dużo wersji i ta jest... Co? Nie? Trochę karpia na święta. Przerabiasz karpia na święta? Nie, chodzi o mnie trójkowego. Okej, okay, już rozumiem. Time to go away and make it quick. Stop lying, that you will never forget. You won't start crawling. You can tell me to go away and make it quick. Stop lying, but you will never forget. You won't start crawling. Nie widzisz tego audytorium, przeszywają nasze ciała chwilowe i trwałe pozytonium. Niewzruszona grupa ludzi mała. cielesnością oburzeni, głodem niewzruszeni, pięknem uradowani, śmiercią niezatroskani, cielesnością oburzeni, głodem niewzruszeni, pięknem uradowani, śmiercią niezatroskani. stawiam na głos spacer i pozwalam kochać się, gdy jestem nieszczęśliwa. Odsłuchuję zmartwioną wieść, odprawiam na głos spacer i pozwalam kochać się. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Long way home, see.